از گوشه دل جنوب که میگویم دل یک بار آتش میشود. خورشید مثل مادرم، ننه خورشید، ساده و خلاصه و نانوشته. آفتابی که باشی، آفتاب هم رفیقت.